هنا علم الجهاد على السواري ای جوانان غیور اسلام بیایید وقت آن رسیده که قانون الله را در سرزمین الله نافذ بگردانیم و پرچم سیاه را بلند کرده و خنجر عمری را بر سینه های دشمن بکوبیم. رأينا عزة الإسلام فيها تدوس على قوانين اليبابي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنونده های گرام قدر رادیو صدای خلافت، ما ابو مسلم خراسانی در برنامه دعوت به سوی حق و همکار ما محمد حشمت حقیار با شما برادران عزیز هستیم. ما و دوستم برادران عزیز، قسمی که شما می دانین توطئه ها و دسایس دشمنان اسلام به همه مردم معلوم است، رسانه های طاغوتی علیه خلافت اسلامی همیشه سخنان بدون سند و بدون تحقیق پیشگوی می نمایند. کسانی که به خلافت می پیوندند مردم بیکار، بیروزگار، بیسواد و غریب هستند. بله، یقینا که این رسانه های غربی اکثرا از هان مردم مخشوش می سازند، از هان مردم مصروف می سازند. از طریق رادیوها و تلویزیونها مردم فریب می تن. مثلا با خلافت اسلامی مردم نباید برند، چرا که مردم هایی هستند که اکثرا مردم بیسواد، مردم بیکار، در حالی که ما واقعا که شاهد از این صحنه ها هستیم، می بینیم که الحمدلله مردم های با خلافت اسلامی پیوستند که اکثرا انجینرها هستند، دکترها هستند و مردمایی هستند که تو ثروت دارایی خود به خاطر رضامندی الله تعالی رها کردند و آمدند به خلافت اسلامی. خب اصلا شنونده های عزیز، کسایی که صداهای ما را از در هر جا میشنوند، خب این برادرها باید بدانند واقعا امین سخنی که شما گفتین این واقعیت است. باید مسلمانان بدانند که اسلام چیگونه دین است، مسلمانان چیگونه امتی است، حکومت اسلامی بر اساس و مبنای چی استوار است. بعدا برادر عزیز مردم میفهمند که واقعا بدون دین الله، بدون قرآن و سنت نمیشه که ما زندگی کنیم. اینمی حالتی است که شما اگر ببینین امی جامعه امروزه را، مردم در چی حالتی وجود داره، اینها از توحید و دین الله جلو خبر نیستن چندان. چونین میپندارن که اصلا برادر در برابر شان اسلام، ایمان، هیچ نوع مسئولیتی ندارن. ای به این فکر اصلا، این فکر واقعا فکر بشار بعد اصلا کنین برادر. اینها کمک و یاری از غیر الله میخواهند به خاطر رفع مشکلات و مصائبشان، با اولیاء، زندگان، مردگان، تواغیت و شیاطین پناه میبرند. شما برادر فکر کنین که امی حالتی که در این جامعه است و این مردم به می طرف دعوت شدند، ای به این خاطر است که امی حکام مرتد و رؤسای طاغوتی آنها را از امی اعمالشان قیام میکنند، اظهار رضایت و خوشنودی میکنند و آنها را به سوی اینمی اعمال زشت و قبیحشان تشویق و ترغیب مینمایند. این همه چرا؟ آخر برادر باید ما شما بدانیم این چی حالتی است. ای واقعا حالت بسیار بدی است که انسان ها نباید، خصوصا مسلمان ها نباید به می چیزی گردن بمانند. چرا که اسلام دین رعایت حقوق است، دین رعایت برادری، رعایت تمام اصول زندگی است. برادر نباید هر چیز با خود بپنداریم، چرا که در جامعه امروز امی بعضی مزدوران نتاغوتی به خاطر خواست ریاست، جا طلبی، عشق به دنیا و پیروی از شهوات و خواهشات نفسانیشان، امی چیزها باعث گردیده که جامعه اسلامی را تبدیل کردن و با خدمت کفار و توغید دادن. واقعا الحمدلله خلافت اسلامی در این وقت، در این زمان قائم شد و ما شما بسیار مدت طولانی از این نعمت محروم بودیم. الله تعالی در این وقت و در این زمان خلافت برپا کرد. الحمدلله ما شما واقعا که در قرآن، در احادیث که مطالعه بکنیم، از علما مشنویم واقعا که احادیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته برای امت خود و پیشگویی کرده، یعنی می خلافت اسلامی است. چرا؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته در احادیث، نمو احادیث قسمی که شما برادر گفتین واقعا که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلام پیشگویی امی خلافت اسلامی را کرده است. شما برین برادر تحقیق کنین، اگر امی حالتی که ما امروز میبینیم در خلافت اسلامی ما بیشتر خدمت با طاغوت ها کردیم، اعمال طاغوت ها، قوانین و چوکات و چیزایی که ما بخاطر حکومت داری خود جور کرده بودن و را همه دیدیم که دعوت به سوی قانون موضوعی بشری بود که او انسان خارج میسازه اطاعت الله و رسولش. حال شما ببینین برادر، در خلافت اسلامی الحمدلله تمام خواست های بشریت، چیزهایی که با بشریت مهم است، قوانینی که با بشریت مهم است، اینجا با آن با پابندی است. سیکن برادر، کسی دزدی نمیتاند، کسی اعمال زشت نمیتاند، کسی حق کسی دیگر خورده نمیتاند، حقوق جوانان و اینجا با ایشان میرسه. شما ای صحیح که ما شما در صحیح ارتداد در محارتی که زندگی کردیم، شما ببینید برادران عزیز اونجا جوانان در چی حالت قرار داره، تا 12 مکتب میخوانه، بعد از او باز پوهنتون میخوانه، از پوهنتون که خلاص شد کسی هست که در جامعه به او کار داده نمیشه؟ چرا او چیزی کسبی یاد نگرفته، او تعلیمی نکرده که از او استفاده کنه؟ برادران عزیز، اسلام دینی است که انسان واقعا وادار به خدمت به مردم میسازه، واقعا وادار به این میسازه که او انسان باید به جامعه خدمت بتانه. برادر شما فکر کنین که امی جامعه بشری او روزه که ما شما در او حالت قرار داشتیم، الله جل جلاله ما شما را از او نجات داد الحمدلله، ثم الحمدلله بشار خوشحال هستیم که الله جل جلاله ما را از او حالت کشید. سعی کنین برادر، چی چیزایی نبود که ما اونجا داشتیم؟ خانه خوبی داشتیم، مثلا زندگی استواری داشتیم، موتر و چیزای دیگری داشتیم، مگر برادر چی نداشتیم؟ اینو فکر کنین چی نداشتیم؟ با طاغوت بودیم، الله از ما راضی خواهد بود؟ شما برادر فکر کنین چقدر حالت بد است. طاغوت کسی است که تمام مردم به می حقیقت است که او را الله جل جلاله پیدا کرده، ما چی وقت چی رقم او را پرستش کنیم؟ با کدام عقل، با کدام مفکوره انسانی را قبول کرده میتونه؟ برادران عزیز، فقط شما یگانه مشکلی که مردم داره این شما در کنین، فقط نشناختن طاغوت است. واقعا در جامعه هم یک مشکل است، چرا که اینها طاغوت ها را در قبرها، اینها در پیرها، اینها مثلا در جاهای بسیار زیاد اینها را چی کردن؟ پوت کردن از مردم. اگر مردم واقعا امیر بشناسند، شما فکر کنین یک سنگی که در بالای قبر قرار داره با جان خود میشه امیر عقل قبول کرده میتونه؟ یعنی هر کاری که اعمالی که موجه میشه، یعنی دور از شناخت بشریت است، از عقل و مفکوره بشریت است، از وجدان انسانیت است. وجدان انسان میتونه حالت قبول کرده نمیتونه؟ الله جل جلاله که تمام کائنات پیدا کرده، الله جل جلاله که تو را پیدا کرده، دست و پا و چشم و عقل و چیزای دیگر داده، چی طور تو به این قوانین بشری، به این قوانین دموکراسی، به این قوانینی که مرد و زن در آن فرق نداره، در این تواقی، در این قوانینی که خواهران ما را لچ ساخت، در این قوانینی که شما فکر کنین که برادران قطعا عزت و آبرو و حرمت یک دیگر را نمیشناسند، چی طور زندگی میکنین؟ واقعا جای تاسف است. واقعا حقیار صاحب، قسمی که شما اشاره کردین مردم اصلا طاغوت نمیشناسن امروز و نمیدانن که طاغوت چی است و کدام فرمانه که میتا امو حکامه که امروز دمو جامعه قرار دارن، اینا فقط فرمان روایی کرده میرن. این مردم هایی هستن که تحت فرمان از اینا کار کرده روی هستن. ببینیم شما امی حکومت های طاغوتی امروز هم که ما میبینیم، مردم اصلا اینجا اسلامی فکر میکنن، میگن که قاضی داره، میگن که محکمه داره. و ما شما در حالی که ببینیم الله تعالی چی میگه در قرآن کریم، الله فرموده که حکم از آن الله هست. حالا ما شما ببینیم که دمی قوانین غربی یک دست گرفته میشه با جرم سرقت، دست ازی قطع نمیشه. چرا قطع نمیشه؟ میگه باید بندی که در حالی که الله تعالی ای امر کرده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای امر کرده، یعنی ای طاغوت ها بر ضد قوانین الله جل و قانون میسازن. شما فکر کنین پارلمان، حکومت داری، دموکراسی چیزهای کثیفی هستند، اعمال کثیف، نظریات کثیفی هستند که باید مسلمان نداشته باشد. اعمال در ممالک اسلامی، خطوط، سرحدات چی قسم وجود داره؟ شما میتونید از یک قریه به قریه دیگه برین؟ اونجا چقدر نامای بد با شما گفته میشود؟ شما میتونید از یک حکومت به حکومت دیگری برین؟ از یک دولت به دولت دیگری برین؟ شما سعی کنید برادر عزیز، امی سرحداتی که امروز ما شما میبینیم که به خاطر معانی شدن از مسلمان ها که یک با دیگه دوستی و برادری و اخوت نداشته باشند، این سرحدات کی مانده؟ روس و انگلیس. شما بخونید امی سرحدات افغانستان و پاکستان و یارا کی تعیین کرده؟ بین ایران، افغانستان، پاکستان، چه بفهمین که انگلیس و روس. واقعا الله تعالی در قرآن کریم میگه که بگردین در روی زمین و ببینین عاقبت تکذیب کنندگان چی شد. وقتی که الله تعالی ایتر میگه که بگردین در روی زمین، پس تمام سرزمین زمین الله است. امروز ما میبینیم واقعا ای ایران شد، ای پاکستان شد، ای چین شد، ای ترکیه شد. از اینجا پاسپورت بگیر تا اونجا ویزا بگیر. الحمدلله خلافت اسلامی این نظام نیست که با پاسپورت ویزا ضرورت داشته باشه، با مرزها ضرورت داشته باشه. الحمدلله ما برای تمام مسلمانان پیام میتیم ان شاء الله تعالی خلافت اسلامی قائم شده و این مرزا را ان شاء الله مثل عمو جال عنکبوت ور میپرانه. الحمدلله برادر، الحمدلله واقعا شما سخن بسیار به جای گفتین. شما سعی کنین به خاطر رفتن به ایران، به خاطر رفتن به پاکستان چقدر برادرها کشته شد، چقدر به زحمات میرن. بسیار سخت است برادر رفتن به اون طرفا. چرا؟ به خاطر که اینها از خلافت اسلامی چیزی نمیدونن. اگر نه خود را برای دین الله، برای قانون الله، برای شکستاندن از این سرحدات خود فدا میکردن، نه فدای رفتن به ایران به خاطر پول دارایی. آیا پول دارایی و داشتن مال و چیزهای دیگر در دنیا میشه ایمان خود از دست بدیم؟ بسیار سخت است. سیکو برادر، الحمدلله که برادران دلیر خلافت، برادران با شهامت خلافت ان شاء الله که تمام یمی حدودها را شکستانده و اینجا خراسان را با عراق و شام ان شاء الله که میرسانه. و وقتی که امی حالت پیش بیا ان شاء الله با شما خواهد فهمیدین که خلافت اسلامی چی گونه است و زندگی در آن چی گونه است. سعی کن برادر، خلافت واقعا امروز به خون و به زحمات ضرورت داره. ان شاء الله که ما همه خون جان هر چیز خدا فدای خلافت خواهیم کرد، فدای دین الله خواهیم کرد. ما به خاطر رضای الله برآمدیم. سعی کن برادر، امی طاغوتی ها که میگن که امی جوانای انتحالت دارن، با الله قسم که امی هر جوانی که با خلافت اسلامی میآیند فقط از کفر و اعمال زشتی که یاد دارن، از قانون بشری از یا بتنگ میآیند و به طرف خلافت میآیند. یک واقعا واقعا حقیار صاحب، همین رسانه های غربی کدام تبلیغات را که میکنه، یعنی خلافت ها برای مردم یک قسم نعوذ بالله وحشیانه نشان میتن و تبلیغات غلط میکنه. شما ببینین خلافت الحمدلله برای مردم کدام پول داره زیاده پیشنهاد نکرد، کدام زن برای مردم پیشنهاد نکرده و هیچ کدام چیز را برای مردم پیشنهاد نکرده که شما بیاین. الحمدلله مردم ببینیم روزانه گرو گرو الحمدلله میاین با خلافت اسلامی میپیوندن. دیگه انشاءالله که برای امی جوانا و برای امی مسلمانایی که دور از خلافت اسلامی زندگی میکنن، واقعا ما برزیا میگیم که چطور امی وجدان شما قبول میکنه که شما دموجه زندگی میکنین امروز. واقعا اون زندگی بسیار زندگی تلخ است، زیر نظامی که اصلا در قرآن دیده نمیشه. شما اگر دیده باشین حقیار صاحب، دمی نظامای طاغوتی اگر یک جوان ریش میمانه، نعوذ بالله او را بلقبهای بسیار زشت صدا میکنن. اما ترسنی واقعا و یک انسانی که واقعا پابند به قرآن و سنت باشه او را قطعا زندگی کرده نمیتونن، مسخره میشه توسط همین مسلمانایی که خود مسلمان میگن. همین مردم او را مسخره میکنن، حاجت به یه چی است که تو اتواد بیا. سعی کن برادر عزیز، واقعا در اینجا ببینین، در اینجا در خراسان ببینین، شام و عراق خوب در حالت والا قرار داره، حالت بسیار بلند قرار داره. در اینجا که کو مشکلات زیادی است، سعی کنین برادرها امی محبت یزی برادرها را سعی کنین. ازبک، تاجک، ترکمن، هزاره، پشتو زبان، همه برادر یک دیگر است، همه از یک دیگر قربان می شود. این دین الله، این نظام شریعت. سعی کنین برادر، این نظام شریعت به خلیفه ضرورت داره. الحمدلله خلیفه موجود است. این دنیا به دین الله، به قانون الله ضرورت داره. الحمدلله که حاکم است. ما شما با چشم خود دیدیم که کسانی که دزدی کردن دستهایشان قطع شد. یکی سخن دیگه که بگویم، ما الحمدلله در خلافت اسلامی یک چیز را که ندیدیم که الحمدلله تمام همین قوانین خوب است، عالی است و تمام مردم که ما میبینیم پابند به نظام الهی هستند. خصوصا مشکلات زیاده که در جامعه های طاغوتی است و کدام نظامی که در خلافت است، فرق بین زینا چی است که الحمدلله در نظام خلافت تعصبات قومی، زبانی، نژادی، سمتی، این تعصبات الحمدلله نیست. ما الحمدلله میبینیم هر روز با مختلف برادرها میبینیم که اینا از جاهای مختلف آمدن، محبت، صمیمیت، دوستی، رفاقت در میان از اینا است. خب حکیار صاحب، تبلیغات سوی دشمن که از رسانه ها میشه و میگن که اکثرا مردم که با خلافت اسلامی پیوستن، این مردم ها از بیکاری، فقر و از بیسوادی اینا بتنگ آمدن و رفتن به خلافت اسلامی، در حقیقت همی تبلیغات سو است. این تبلیغات است که اصلا قابل قبول نیست. چطور میتونه که اگر انسان که تمام مال و دارایی و همه چیز اعلان کنه به خاطر دین الله بازی بیاید، باز ما او را نعوذ بالله بیسواد بگیم؟ یعنی ایتو نیست که اسلام با دو ناخون و یک پوش و یک چیز دیگه ای پر شود، پر نمیشود. هر کسی که ضمیر و وجدان داشته باشه خلافت درک میکنه، برادر، واقعا درک میکنه. سعی کنین، خلافت یک چیزی است اهم، بسیار مهم، از جان، مال، دارایی، از هر چیز مهم. چرا که بدون آن اسلام یتیم است، اسلام بیچاره است. چقدر غریب بودیم ما و شما، تو فکر کو برادر، اگر یک سخنی از سخنان نبی کریم صلی الله علیه و آله میزدی، مردم تو رو مسخره میساختند. کسایی که قانونمند بودند شما رو مسخره میساختند. کی گفته میتونستی کفر کفر کافر نمیتونستی گفته؟ به خاطر چی؟ اگر اعمال بد و زشت از وار کفر از وار کفر میگفتی، بس زندان جای تو بود. چقدر ضعیف و چقدر ناتوان بودیم. الحمدلله، سعی کنید برادر، همه سخنانی که در اون جماعه نمیتونه گفته اینجا گفته میتونه، و کسی نیست که روی ما رو بگیره. سخنان حق روی حق هم میگرفتن. عالم در مسجد سخن گفتن نمیتونست، چپ دهنت بگی. چرا؟ به دلیل چی؟ به خاطر از اینکه مشکلات طاغوت نباید برملا شود. ای علما، ای کسایی که شما فهم دارین، کوشش کنین برادران رو بفهمانین، دین الله رو برش بفهمانین. شما را الله جل جلاله پرسان نخواهد کرد؟ جواب الله جل جلاله بسیار سخت است. این را باید همه برادرها بدانند، امی علما باید دیر بدانند. سعی کن برادر، ما نمیگیم که بیاین با خلافت بیاین اینجا بیعت کنین، تنها این را نمیخواهیم. اقلا دیگر اگر چیزی از دست مردم نمیشود، دشمن خلافت خو نباید شوند، دشمن دین الله خو نباید شوند. این واقعا یک چیز مهم است. مردم جان، اطفال خود، حتی سیاسرهای خود فدای اسلام کردند. در امو جایی که نامدن همراهشان الا کردند و خودشان با خلافت آمدند، به خاطر قتال مرتدین، به خاطر ختم ارتداد، به خاطر پرساختن خلافت اسلامی، به خاطر واضح و آشکار ساختن و معلوم ساختن حدود الله، قربان کردن تمام چیزهای خود. خب حقیار صاحب، میریم سراغ برادرایی که اونا ببینیم که از کجا آمدن، چرا آمدن، از اونا سخنایشان بگیریم و تا که شنونده های ما بشنوند و ببینند که واقعا این مردم ها امو چیزایی را که غربی ها رسانه ها پخش میکنن واقعیت داره یا خیر. واقعا برادر، باید از دهن خود برادرها یا بشنون تا که یقینشان بیاد. برادرها باید بفهمن اینجرا. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شما خود معرفی بکنید. اسم من عبدالواحد است، از ولایت بلخ هستم. الحمدلله هجرت کردیم در سرزمین خلافت و از جمله مهاجرین هستم. شما چی احساس دارین فعلا در سرزمین خراسان؟ ما در الحمدلله در یک احساس هستیم که اصلا در لحظات محدود قابل بیان نیست، و حالتی که ما سالها به نام اسلام در زیر چوکات اسلام، اسلامی که فقط ظواهر اسلام، در ظواهر اسلام در او پابندی بود زندگی میکردیم و از حقیقتهای اسلام، از مزایای اسلام بخبر بودیم، امروز الحمدلله ما از او برخوردار هستیم و احساس میکنیم که امروز اسلام حقیقی، اسلامی که به منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام برابر است، انشاءالله دمو شرایط دمو ماحول ما زندگی میکنیم. خب برادر شما تحصیل کردین؟ بله الحمدلله، ما 12 سال مکتب خواندیم و 4 سال هم فاکولته خواندیم، لیسانس فاکولته اقتصاد هستم. بله ما درس خواندیم الحمدلله. الحمدلله. می رسانه های غربی بعضی اوقات تبلیغات میکنن و میگن که در خلافت اسلامی کسان رفتن که اکثرا مردم بیسواد هستن. شما ایجا کسایی را دیدین که اکثرا بیسواد باشه؟ نه خیر، قطعا میدیاها و رادیوهای مزدور غرب و یهود نصارا قطعا به خاطر از این که تجاوز، ظلم، بربریت خود را بپوشانند، به خاطر شب هر روز میلیارد ها هزار دلار خدا مصرف میکنند به خاطر از اینکه مسلمان ها مجاهدین و ملت مسلمان را بدنام بسازند. به این خاطر از هر طرف توطئه میکنند و سخن پراگندی میکنند و از سخنهای ناحق میزنند. ما قطعا ما چیزی را ندیدیم، چیزی را که میدیا ها میگویند. قطعا کسایی که اینجا میان مردمی هستند که آگاه هستند، درد اسلام دارند و درک اسلام دارند و میبینند که امروز امت مسلمان از ما چی میخواهند و مسلمان ها در چه حالت هستند و کفار با یک یورش سرتاسری در سراسر دنیا هر مملکت و هر کشوری را به یک بهانه از پادشاه و از امیرش گرفته تا پایین زیر تاثیر و زیر اسارت خود گرفته و وابسته خود ساخته. و به این خاطر ما میبینیم اینجا هر کسی که میگه الحمدلله جوان است، مسلمان است، آگاه است، علم داره و حتی کسایی را میبینیم که اینجا به میلیون ها میلیون افغانی پول داره، سرمایه داره، همه چیز خدا به خاطر رضای الله تعالی برش توفیق داده و اینجا آمده است. ما این چیز را نمیبینیم، قطعا دروغ است. جزاک الله خیر. شما گفتین که مردم اینجا آمدن، برادرای آمدن که پول و ثروت و همه چیز ایلا دادن به خاطر رضای الله، همونجا رها کردن آمدن. شما هم چیز سرمایه را اونجا رها کردین یا کاروبار اونجا داشتین او را رها کردین به خاطر الله یا خیر؟ بله، ما قبلا در یک بست مدیریت عمومی کار میکردم در ولایت بلخ. بست سه بود، بست سه را کار میکردم، یک مدیریت عمومی بود در حکومت مرتد، الله ما را معاف کنه. بعد از اینکه ما از حقانیت دین خبر شدیم و خبر شدیم که نظام مرتد اصلا حکم حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است که یک لفظ کوچکش همی خارج من اسلام است، کسی که زیر حکومت یهود نصارا کار میکنه از دایره اسلام خارج میشه و حکم مرتد داره، ما او حکومت او چوکیه ایلا کردیم. الحمدلله. شما برای امی کارمندایتان و برای دیگه جوانایی که هنوزم بی خبر هستند و امی تبلیغات سوی دشمن شنیده میرن و اموجا زندگی میکنن، برزونا شما چی پیام دارین؟ ما برای او برادرایی که امروز هم در صف حکومت های مرتد کار میکنند و پایه های حکومت های مرتد دست نشانده و کفری را پیش میبرند و به نام مسلمان خودشان ادعای اسلام میکنند، به این برادرها میگم که ای کسایی که شما دعای مسلمانی دارید، ای کسایی که شما ادعا دارید که ما نماز میخوانیم، ما سجده الله را میکنیم، ما شعائر دین به جای میکنیم، ما حج میکنیم، ما روزه میگیریم، ما صدقه میدیم به فقرا، تا شما در زیر بیرق اسلام نباشید، تا در شما در زیر جایی نباشید که تسلط اسلام است در اونجا، نه در عبادات شما قبول میشه و مسئول هستین پیش الله تعالی و در این حکمت ها تا وقتی که هستید شما مورد عقوبت الله تعالی قرار دارید و قطعا در اونجا نه نماز شما میشه و نه دیگه میشه. اگر شما توبه نکنید قطعا علما همه چیز از شما پوت میکنن، علمایی که در شهرها شتن منبرها را بنا انداختن. حقایق دین چیز دیگه است، شما مراجعه کنید به علما و از اونها سوال کنید، از علمای حقانی. علمای حقانی همیشون مجاهدین هستند، در کوه ها هستند، علمای واقعی در شهرها نیستند، با لباس های زیبا با خوراک های مختلف طاغوت ها شب و روز تیر نمیکنن. شما حقایق دین را پرسان کنید، جستجو کنید، ان شاء الله حقایق شما میبینند اینجا. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شما خدا معرفی بکنین. من ابو بصیر هستم، یک فرد هستم که از ایران اومدم و برای رضای خدا اومدم، برای افغانستان خراسان اومدم که خلافت پیدا شده، برای خاطر اومدم انشاءالله. تشکر برادر. شما گفتین که از ایران آمدین، چی باعث شد که شما از ایران آمدین و خلافت اسلامی بیعت کردین؟ باعث این بود که ما پیش از این درس میخوندم، برای خیلی آگاهی داشتم از حدیث های پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، چند تا حدیث خوندم که یک از منطقه خراسان یک گروه بلند میشه برای خلافت دیگه، ما اومدم اینجا به خاطر که الله از ما راضی شه انشاءالله. خب برادر شما دو جا کاروبار میکردین؟ بله کار داشتم اونجا، دستگاه داشتم، ماشین داشتم، ساختمان اینا داشتم، همه رو به خاطر رضای الله گذاشتم اومدم اینجا که الله راضی شه انشاءالله. برادر رسانه هایی که تحت تاثیر غربی رسانه ها قرار داره، اینا میگن که جوانایی که آمدن با خلافت اسلامی بیعت کردن از بیکاری و فقر و از اینا آمدن، برای رسانه ها شما چی پیام دارین؟ هر که این حرف را میگویند که به خاطر فخر اینا اومده، همش اینا دروغ میگه. چرا که من خودم اومده اینجا تقریبا یه ساختمان داشت 200 میلیون پول ایران اونجا قیمتش بود، 200 میلیون کم بیش همین قیمت می‌خریدش. دیگه من گذاشتم اونجا، گفتم که به خاطر رضای الله میرم از اینجا. دیگه فک فامیلا ما اونجا بود، میگفت که نرو اونجا میری کشته میشی فلان علی. ما گفتم که کشته هم بشم به خاطر رضای الله مشکلی نیست، میرم که الله از من راضی شه. چون اونجا قبر پرستی زیاد بودن، اونجا بت پرستی زیاد بود، اصلا اونجا نمیشد آدم زندگی کنه. اینجا اومده الان آرامش زیاد داره، خیلی الله تعالی به من توفیق داد که اومده اینجا. یعنی خیلی جای رفتم، من پاکستان رفتم، افغانستان چند بار اومدم، تو ایران خیلی اونجا من دیگه ندیدم مثل اینجا آرامش داشته باشه. اینجا خیلی آرامش داره، توی خراسان نمی خلافت اینجا. الحمدلله که شما زندگیتان راضی هستین. برای دیگه جوانایی که در شهرها و در کشورهای دور از خراسان زندگی میکنن، برای اونا چی پیام دارین شما؟ پیام ما این است که اگر میخوای که بهشت الله رو میخوای، الله رو میخوای، بیای اینجا ببینش. تو پشت یک بخواه پشت تلفن صحبت کنه یا پشت گوشی براش بگه باور نکنه اینطوری، یا بخواه اخبار بگه، اینا همه دروغ میگه. باید بیای ببینی اینجا، هر موقع اینجا آمدی دیدیش بعدش میفهمی که اینجا چطوره. الان ما برای من هم میگفت اونجا میری اینا آدم های هسته نمیدونم از کجا اومده، بهابیه، نمیفهم از سلفیه، چیه اینا، اینا نمیشه، اینا آدم میکشه، اونجا نری. ما اومده دیدن نه سبحان الله، اینجا همشون آدم های هسته که فقط خیلی مهمان نواز آدم های هسته که الله را پرستش میکنه. دیگه بر همین خاطر ما الله تعالی توفیق داد اومده اینجا. جزاک الله خیر. الله معاف کنه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی برادر؟ الحمدلله. برادر اسم شما چیست؟ اسم برادر ابو یحیی. ماشاءالله. برادر شما از کجا هجرت کردین؟ ما برادر الحمدلله از کابل کس با دیار خلافت کس هجرت کردم. الحمدلله اینجا آمدیم بخیر. الحمدلله. شما از خلافت اسلامی راضی هستین؟ الحمدلله. چرا نه، در جایی که برادر نظام الله کس نافذ باشه چرا راضی نباشیم؟ الحمدلله خوش هستیم، راضی هستیم. الحمدلله. رسانه هایی که تحت تاثیر غرب قرار داره، اینا میگن کسانی که با خلافت اسلامی پیوستن اکثرا مردم بیکار، مردم بیسواد هستن، برای از این مردم چی پیام داری خودت؟ این کلی توطیه دشمنان دروغ میگن. الحمدلله جا که ما سعی داریم هر برادر که هجرت کرده یا مسافر است یا با فامیله خود که اومده، کلش ماشاءالله مردم فامیده، انجینر، تعلیم یافته. ما خودم الحمدلله کس یک برادری که بگم فارغ التحصیل صرف 12 است ماشاءالله، دیگه بسیار در کاره تکنولوژی به شکل سافت ویر انجینیر، یعنی الحمدلله انجینیر موبایل است. ما اومدیم دیگه برادرها رو که اکثر اینا میبینیم که اومدین ماشاءالله برادرای فامیده، و ما خودمون کار خود یعنی در کابل یک زندگی خوب داشتیم ماشاءالله، آرام داشتیم، ولا کردیم اینجا اومدیم. دیگه کلش دروغ است، یعنی مردم میگه کفار میگه تواغیت میگه که بیادریم مردم از خاطر پیسہ اومده یا بیکار اومده. اینجا الحمدلله نه یک نفر عملی دیده میشه، نه یک نفر که بگیم عمل داشته باشه نسوار میخوره یا چرس میکسی. هیچ دروغ است گپ برادر، مردم فهمیده می الحمدلله. یه مردمایی که یعنی هر کس که می باقیده می یک چه درک کرده اومده، یعنی یک تلخیص نظام کفر دیده اومده اینجا الحمدلله. خب شما گفتین که یک تلخی یا از نظامای کفر یک نکته منفی شاعتمند دیده، شما میتونین که یکی از نکات منفی از این حکومتای طاغوتی رو برای ما بگین؟ این چیز یک چیز معلوم است، امی بیرون از خانه میبره کار طرف سعی میکنه یک فتنه نظرت میخوره، بی پردگی، بی حیایی، سیاسی است، یک روش گرفتن میشه، حتی حق بیان کردن نمیتونه. یک نفر مستقیم گفته نمیتونه برادر چرا نماز نمیخونی، یک برادر که از موتور شیشه میباشه که سیگارت میکشه 20 نفر شکلش به تکلیف گفته نمیتونه سیگارت تبند کو. دیگه کدام چیز ای رخوان که یعنی از نگاه اسلام من اخلاقی افغانیتم بند تا خود قن کفری افغانستان و چیز بنه که شما را گفته نمیتونه برادر چیزه، یعنی رد کردن نمیتونه. میگن که دموکراسی آزادی بیان است، نه بیان کده میتونی نه چه بیادر. اگر از نگاه دین بیان کنی چه بیادر، میگه بیادر تو تروریست هستی، تو کس بیادر متشدد هستی، تو ارهابیستی، تو کس یک چیز دیگه چیز نام تو برنامه کنه تلخی زیاد است. مثال خلاص کلان گپ شمیز که بیادر حق بیان کده میتونی، دین اخو بالکل بیان کده نمیتونی. نگاه باز برنامه به حیایی را در تلویزیون نشر میکنن که اتم به شکل تلو نشر میکنه، یا ستاره افغان، ستاره شیطانی چیزاره که کل فامیلا رو کیست دمی چیزا، یا کیس از رای هدایت کشیده برای کیس شیطانی کیس یا رهنمایی دارین. دیگه چی بگیم، بسیار خرافات دارین. واخه شما گفتین که انجینر بودین در کابل، میتونین بر ما بگین که ماهانه چقدر عاید داشتین شما؟ ما الحمدلله که است یعنی بسیار به راحتی که است، خوب به طبیعت از خانه برآمده و وقتی خانه رفته و می وقتی کم ماشاءالله خوب ده یعنی در روز از 1000 گرفته تا 2000 اند، ما یعنی خوب بارمی که مصارف خود میکشیدیم 140000 بچت بر ما میپوید الحمدلله، یعنی چیز مشکل نداشتیم، اقتصادی خوب جور بود الحمدلله کار ما. خوب برای برادرایی که فعلا در کابل زندگی میکنن و تحت تاثیر رسانه های غربی رفتن، برای اینا چی پیام داری خودت؟ این برادرها خود زیادترش خود یاد دوکنگا که دنیا کیست نمیخواین که حقیقت درک کنین، بعدش خود کیست اگه حقیقت درک کرد برادر یک چیز یادگاه چیز بانا میگیره و هیله جور کده که برادر مای مشکل داره می مشکل، او بعدش کیست برادر بسیار تحت تاثیری نظام کفری رفته و او را کیست به یک شکل نه یک شکل میخواه که نشان بده که برادر این درست است، این حقیقت داره، امی به اسلام موافق است، امی اسلام است، برادر مخالفین که کسی خیسته ای کس کلش نفره ایسه یا از اسرائیل یا از امریکا یا از روس است، یک شکل خدا کس خود تسلی میده، این کلش باطل است برادر، به چیزا که شما خلاص شدگی نداره دیگه، حقیقت میست که برادر چقدر زود میتونه به زیر سایه خلافت خدا کس برسانه، الحمدلله زیر قانون الله کس زندگی را سپری کنه، حواقی امی زندگی آزادانه را کس شما یک کس درک کنه که برادر ای خلافت وقت که انسان مسلمان آزاد می باشه دیگه او را درک میکنه که شما آزاد هستی، حق گفته میتونی از خرد انسان کس به اند که چقدر نو انسان باشی برای برادر کلان که شما حق بیان کده میتونی، یعنی خلاص همی که میخوای که اگر زندگی آزاد که لاشالا شما شرق آزاد خلق کده ایجا مو زندگی آزادانه ریجا که شما کس درک کنی او ایجا کس رو سپری کنی. جزاک الله خیر. ویاکم جزاک الله خیر. خب همکار محترم حقیار صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم با دوستا خدافیزی بکنیم، انشاءالله تا فردا شب که باز در خدمت برادر قرار میگیریم، برادر را تک تک شب الله عز و جل مسپاریم، الله حافظ و ناصر ایشون. السلام علیکم و رحمت الله.